Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya rabbana na'udhu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma wa 'ibadatin la turfa wa du'a'in la yustajab. Allahumma ya rabbana idha 'adaytana 'ilman aw malan aw mansiban fala ta'khudh sa'adatana wala taj'alna nusabu bil ghururi idha najahna wala bil ya'si idha fashalna bal 'allimna da'iman anna al fashala tariqun ila an najah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Farko dai na kara maimaita godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya mu musulmi kuma ya raya mu ya kuma haɗa mu a wannan taro da wannan munasaba mai albarka. To abinda zan tofa albarkacin baki na akan sa akan wannan munasaba shine harkar da ta shafi aure. Da farko abin da nake jan hankalin mu akai shine Allah subhanahu wa ta'ala mai iko, mai kowa, mai komai, kuma wandara ba mai sa shi ba mai hana shi, sai abin da yaso yake yi, shine fa'alu lima yuridu ya fa'alu ma ya sha'u ya fa'alu ma yuridu. To da kansa yake cewa wa rabbuka ya khaluqu ma ya sha'u wa ya khataru ma kana lahumul khiyara. Allah shi yake halittar abin da yaso, kuma abin da ya halitta din kuma ya zabi wanda ya so a cikin su ya kuma yi masa baiwar da ya so. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala a cikin halittarsa gaba daya ya zabi mutum ya yi masa baiwar da bai wa sauran ba, domin a cikin mutane ya samar da annabawa da mursalai alaihi wassalatu wassalam. Sannan a su ake sauko da littafi Allah ya kusanta mutane da shi fiye da kowace irin halitta. To shi mutum da Allah ya yi masa wannan alfarma ya bambanta shi da sauran halitta dangane da kira jikinsa. Duk wanda ya ga kira jikin dan adam ya san ba irin ta saniya bace, ba irin ta tinkiya bace, ba irin ta godiya bace, ba irin ta jaka bace, ba irin ta taguwa bace, ba irin ta giwa bace. Kowa ya san Allah ya yi mutum da fi ahsani taqawimi bisa kendiri, an abtata shi, an yi shi addire daidai wa daida, ba wani abu da ya goce wa wani. Idanuwa ya yi su daidai girman su daya, idan an ga daya ya faɗe to lahani ne sam, hannaye ya yi su daidai tsawon su daya kawahuwa haka, da kaga wani ya gota wani to wata lahani ne ya shiga. To wannan baiwa ce da Allah ya yi wa dan adam. Sannan ta biyu ya masa baiwa ta hankali, wanda yake ai masa ado da hankali, idai da tashi ake iya hudda da shi cikin lumana da zaman lafiya, da shi yake hangen nesa, da shi yake sanin masoyi, yake sanin miki, yake sanin alkhairi, yake sanin sharri, kuma a ƙarƙashin sa ne shi hankalin Allah ya dora mutun takalifi nauyi na Allah ya sa shi yayi kaza ya bar kaza. To Allah ya fifita dan adam da wannan. Sannan daga cikin abin da Allah ya fifita dan adam, ya sauka ya aiko masa da annabawa alaihi salatu wassalamu su koya masa yanda zai rayu, alaƙarsa da Allah a kyautata ta, alaƙarsa da kansa shi kansa mutum a kyautata ta, alaƙarsa da ƴan uwansa mutane a kyautata ta, alaƙarsa da zamaninsa a kyautata ta, alaƙarsa da sauran ababen halitta da suke rayuwa tare da shi a kyautata ta, don ya ci ribar wannan rayuwar. To sannan daga cikin girmamawar da Allah ya wa ɗan adam akwai kuma aure, shine babbar alama da Allah ya fifita ɗan adam akan sauran halitta. Duk mutum da dabbobi da tsuntsaye da kwari da masu jin ciki, duk gabaki ɗayansa hanyarsa ta zuwa duniya guda ɗaya ce, ita ce haɗuwar mace da namiji. To sai a zo a samu haihuwa, in masu ƙyanƙyasa ne su yi ƙwai kuma sai su yi ƙyanƙyasa. Saboda haka mutum a nan da shi da dabbobi sun zama iri ɗaya, amma Ubangiji saboda ya fifita shi akan sauran halitta sai ya shar'anta aure irin wannan wanda annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi a bambanta mutum da dabba. Shi wannan aure da aka sar'anta shi abubuwa guda biyu aka fito da shi irin wanda sauran halittu ba su da shi inda Allah yake cewa wallazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihira wa kana rabbuka qadira shi Allah daga ruwa ne na dugo ya halice mutum wanda yake da fata kozajiya kuma sannan ya sa masa abu guda biyu shine in an yi aure za a sami sarakuta wani silkin wani wance silkin wance wani sannan kuma ya sanya nasaba za a samu nasaba wani haifi wani wani shine jikan wani shine kakan wani wani kuma shine tattaba kunnan wani to wannan shine abin da sauran halittu ba su da shi ba za ka samu wata nasaba da sauran halittu ba za ka samu sarakuta da sauran halittu ba to a cikin wannan nasabar da sarakutar abinda ake samu shine taimakawa juna wane ya auri wance bangaren matar da bangaren bijin to dole akwai alaka mai karfi a tsakanin su ta kauna saboda haka taimakon juna ya samu yiwa juna kara ya samu yin hakuri da juna ya samu girmama juna ya samu to abinda ake so kenan shi yasa za ka ga a jahiliya in yaki ya yaki ya sha kansu karasa yanda za su yi to akan iya zuwa a yi aure yin wannan auren yakan rage kaifin tashin hankali da balahira to walle na musulunci wanda shi akwai wannan sarakutar a cikinsa sannan kuma ga nasaba zumunci kuma zai shiga za a zo kuma za a je za a zo za a je za a yi bango za a yi hasabi to wannan shi ne inda Allah ya bambanta mutum da dabba sannan a cikin wannan auren to ubangiji ya fifita mutum ya bambanta shi da dabbobi akwai hada gwiwa akwai hada hannu tsakanin mace da namiji a yi tarbiya saboda shi ɗanan mutum yana zuwa duniya ne babu hankali sannan baya iya wa kansa komai kamar yadda sauran dabbobi suke yau in tinkiya a ce unguwar da aka kaddara ta haihu da magaraba to a yanzu ɗanta zai iya shan nono da kansa yaran gona za su dinga tsokanar sai bi su a guje amma ɗanan mutum sai ya shekaru bai iya yin haka ba sai ya watanni yana kwanciya a rigingine ko kwanciya magirbi tsagensa na dama ko na gobe zai iya ba sai an ɗau lokaci saboda haka ba zai iya cin abinci da kansa ba ba zai iya shan nono ba sai an tsara masa sannan idan yana jin bayan gari ko bawali in yayi ba zai iya tashi da wuri ba sai an ɗauke shi ba zai iya wankiya ba sai an wanke masa suturarsa ba zai iya sawa ba ba zai iya cirewa ba to wanda yake da wannan raunin yana da buƙatar haɗin gwiwa tsakanin mace da namiji ƙarƙashin shari'a wanda ɗanta ne ɗansa ne mu za su yi haƙuri da juna sai su taimake shi har zuwa lokacin zai fara ɗagawa idan ya ɗaga kuma zai fara zama mai ɓanna ya fasa wannan ya buge wannan idan alaƙar ba ta aure ba ce ɗaya ba zai iya haƙuri da ɗan ya masa wannan ya haƙura ba amma in akwai aure ɗansa ne ɗanta ne za su iya jurewa har zuwa lokacin da zai wuce wannan yin ɓannar kuma to in ya wuce wannan ɓannar kuma to sai kuma ginin halitta da raya duniya shi yake kira attamar dunar insani wato samar da cigaba na ɗan adam saboda shi mutum an halice shi ne domin ya wakilci Allah a doron ƙasa wakiltar Allah shi ne raya duniyar gaba ɗaya ita kuma duniya ba ta rayuwa sai da sana'a to a wannan haihuwar da aka yi wane ya haifi wane wane ya haifi wane to kowace zuri'a za ka tarar akwai wata gudunmawa da ta rayu a kanta to duk wanda suka haifa za su yi ƙoƙarin ɗora shi a kan wannan idan karatu suke wani fanni na musamman to duk ɗan da suka haifa wannan fannin za su sa shi ya goge a kai idan wata sana'a suke ƙira suke to za su tashi 'ya'yansu a kan wannan ƙira in wanzanci suke za su tashi 'ya'yansu a kan wanzanci in ɗinki suke za su tashi 'ya'yansu a kan wannan ɗinkin in saƙa suke za su tashi 'ya'yansu a kan saƙa in noma suke za su tashi 'ya'yansu a kan noma in fawa suke za su tashi 'ya'yansu a kan wannan to wannan sana'o'i da za a yi rankaf kowanne ɗan mungada ne to wannan shine zai sa duniya ta zauna lafiya kuma a samu cigaba babu wani abu da zai wa duniya gaira to a gidan aure da zaman aure shine ake samar da wannan sannan kuma a wannan zaman da aka yi na aure shi daman namijin zaɓaɓɓe ne ita ma matar zaɓaɓɓiya ce tunda Annabi alaihi salamu ya gaya mana matar da ake aura mai addini shi kuma namijin da ake aura shi kuma mai amana da kuma tarbiya shi yake aura to idan an sami masana'anta wadda wannan masana'antar shugabanninta wanda suke samar da abin da ake a ma'aikatar in nagartattu ne sana'ar za ta zama nagartacciya idan uwa da uba nagartattu ne ƴaƴayen da za su haifa tarbiyyar da za a ba su za su zama nagartattu kowanne zai zama tubalin ginin al'umma to wannan shine hikima take cikin aure to a dunkule tunda mun ga hikima take cikin aure to sai ko mu dawo mu dubi yanda shari'a ta kalle rayuwar aure shari'ar musulunci Allah madaukin sarki shi ya halicce mutum shi ya shar'anta ta yana gaya mana alaya ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wanda ya halitta shi ya san zurfin abin da ya halitta so da haka in aka zo aure ubangiji subhanahu wata'ala ya yadda aure haɗin gwiwa ne wato kamfani ne mai mutum biyu macen da namijin shine ma'auri da ma'auriya to amma wane ne mai kawo shawara kafa kamfanin shine mijin ne dan shi yake ganin ta ce yana so saboda ka shine da initiative kawo shawara shine sahibul mubadara tunda shine da wannan to kuma shine zai ungo shi zai kawo dungure kyaure shi zai kawo na gani ina so shi zai kawo kudin kayan zance dukiya aure gaiso uwa da uba ko gaiso uwa da uba yake cewa ko shi zai wannan sannan shine da sinema da ada'a duk a hannunsa suke shi zai bada sadaki shi zai bada gurin zama to tunda haka ne to wannan kamfanin jagorancin sa to sai a danka shi a hannunsa sai zama na mai gida namiji shine da igiyar aure a hannunsa kamar da Allah yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim irin zubin da Allah yake wa namiji na kokolwa na hankali da cewa shi hankali ne yake juya shi ba zuciya ba ita ko mace zuciya ce take zuya ta ba hankali ba saboda haka ubangiji da ya tsara wannan auren sai aka ce to ragamar auren a hannun namiji take dan shine zai tafi da gidan da hankali kuma shine mai kawowa mai bada kariya mai tafiyar da rayuwar gidan mai kawo abin da ake da bukata ko ce matsala shine zai warware ta sannan ita mace ubangiji ya san zubin da yi mata anan ya raba aiki ya ba su shi ga abin da ake so ita kuma ga abin da ake so ta haihu ta tarbiyyanci yara ta dora su akan turba ta taimaki mai gidanta to wannan abin da ake so kenan a aure in aka yi saboda haka maganar a ce da mace namiji sun zama daya ba zai iya sato ba zai iya hana ta ba sai abin da ta so wannan banna ce ba a buƙatar wannan ubangiji hikimar sa ba wanda zai masa gyara tunda ya halicci mace ya mata tsarin zubin rayuwa da irin hankalinta da tunaninta ya halicci namiji ya masa nasa zubin ba yanda zai zama daya in kuwa kace zaka mai da su daya to bari mu bamu misalin da zamu gane mun yi kuskure yanzu wannan hannun na dama ne wannan kuma na hagu ne to da Allah zai mai da hannaye na guda biyu zama na dama aikin da biyin suke ba zai ba da zai mai da hannaye na guda biyu din na hagu aikin da suke ba za su ba da zai mai da ni yanda nan ne gaba na nan nan baya na sai mai da ni duk gaba ɗayan nan gaba ne nan ma gaba ne ba abu ba zai ba haka in kace ba mace ba namiji duniya ba za ta tafi ba dole sai an samu mace mace ce kuma namiji namiji ne kuma sai ta yi aikin ta na mace shi ma sai aikin sa miji sannan rayuwa za ta tafi matakan da ake dauka yanzu na zamani ne wudara kai ne kawai waɗanda suke kawo na sharan dan ba su ma mallaki kansu ba dan bature ne ba basira ce da shi cikakkiya ta rayuwa ba abin da yake kallon abu da ka amma wanda ya halitta shi ya santa shi ya tsara waɗannan abubuwa to aka ce ga yanda za a yi gidan aure to saboda haka in an zo an yi wannan raga mata na hannunsa sai aka ce amma kuma fir'aunanci bane ba shi zai dinga tattake ta ba abin da ya ga dama yayi sai annabi alaihi salamu ya ce kulina min dilain an halicci mata daga ƙarshen hakarkari a alahu a awajuhu na saman can shi ya fi karkacewa duk wanda ya auri mace to ya aure ta da kantarewar ta tabi'ar ta haka take ba za ta canji ba ya zauna da ita haka ya hakuri da ita domin wanda yace ba zai zauna da kashin karkari a tankwashe ba in yace zai mika da shi me zai karya shi zai karyawa ko shine rabuwa da ita to kuma ba ya fere ba nan saboda haka shi namiji tarairaye ta zai tunda aka lice da kashin karkari so ake a jawo ta a jika a ji tausayinta a taimaka mata da daga kashin dunduniya aka yi ta to an yi ta ne da a tattaka ta abinda a ga dama akan ta bayan da za ta yi to sai annabi alaihi salam ya ce daga kashin hakarkari aka yi ta ma'ana wannan tana buƙatar tallafi tana buƙatar rarrashi tana buƙatar taimako tunaka sai annabi alaihi salatu wassalam ya ja hankalin mu a lokacin da ya hajjin sa ta bankwana alaihi salam a Arafat da yazo huduba alaihi salatu wassalam wannan huduba ta sama shahuriya sai yake cewa da mu ittaqullaha fi nisa'i wastawsu bihinna khaira ku ji tsoron Allah a cikin sha'anin mata ku wasiyece ne ya akan su da alkhairi akhastum wa hunna bi amanatillahi wastahalatum furujahunna bi kalimatillahi innaman nisa'u indakum awan ce kun karbo su da amanar Allah duk wanda ya aure mace amanar Allah ce aka dauko ta daga hannun iyayenta da ƴan uwanta danginta aka danka ta inda bata sani ba ta tafi can da ita da ribataccen yaki da yake shine innaman nisa'u indakum awan da su da ribataccen yaki da yake so da haka annabi alaihi ya ja hankalin mu akan aji tausayin ta ana sheƙar da aka yi kwanta aka yi kwancinta aka kyankashe ta aka yi mata dora har ta fuka-fukin za ta tashi an cire ta cancak an kai ta inda ba ta sani ba to inda aka kai ta akwai bukata a kula da ita farko mijin ya kamata ya kula da ita iyayen mijin ya kamata su kula da ita anan ina so in ja hankali ga iyaye mata sun shiga wata hanya wadda ba ita annabi alaihi ya zo da ita ba dan matar da take ta haifa da in yi auren wace sai ta zama da matar danta aboki riga ba duk abin da yawa mata da sai ta sa ido ta hana ta dinga addaba mata tana uzura mata ta kasa gane cewa kauna ce ta sa ta aure danta in ba dan kauna ba dan ta ko sarkin santambul ne in ba ta san sa ba ta aure shi ba in zai dinga zubar da zinare ana takawa ba za ta aure shi ba tunda ta aure shi san sa take to wanda ta aure danki tace tana san sa tayi miki abinda ba zaki iya biyan ta ba amma yanzu sunan uwar miji ulsa in kaje mata ana haiwaya ana cewa wancan tana fama da ulsa to uwar miji ce wancan ko ulsa ta ya take ne a ce corona ce to ta addabe su gabaki daya hatiyin daki take shiga in ta ga yanda suke na sakewa sai ta fada fada kashe mun da zaki haka kura to ya kamata mutane su lura da wannan duk wanda ta aure danki to fa ta gama biya mu ta gama miki alherin da ba za ki iya biyan ta ba don ba a soyayya da kudi ko me mutun yake da shi ba sai ba za a so shi ba to wannan ya kamata mu lura da abinda annabi Allah sai ga ya mana aje tausayin mace in an aurota to sannan ita kuma sai ta fahimci mijin yana da wata kimar da duk wani namiji a duniya ba shi da wannan kimar a gurinta shi yasa annabi Allah sai ce hatta sallah wannan sallar da ake iya biyar Allah ya bar mata kawai azumi iya na Ramadan kawurin Allah ya bar mata amma duk wata sallah da za ta yi banda biyar din nan mijin yace bai dabo ba za ta yi ba duk wani azumi in banda biyar banda namara Ramadan in yace ba za ta yi ba za ta yi ba shi yasa annabi alaihi salam da ya tashi sai ce almar'atu idza sallat khamsaha in ta sallaci biya dani biyar dinta wadda aka farlanta mata azhar la asr magharba isha asuba sannan wa samat shahraha ta azumci watan ta shine ramadan ta kuma kiyaye al'aurata ta mijinta ta dakhulu jannata rabbiha za ta shiga aljanna ubangiji abin da yasa annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi biyar saboda wacce ta sani iya wannan ne haƙinta azumi na ramadan shine haƙinta amma in ya wuce haka sai ya yaddar miji saboda hurumin sa aka shiga in yaga za a shiga hurumin sa hana shi sakewa auren yakewa sai ya ce mata a dan ba a san bace ta juye ta zama kwana sallah ko an ce mace ai kullun sallah take ba ta bacci wani malami yace ba ka da mace ya sai wace ba ina fa bace kullun sallah kullun azumi ai ba mace bace ta aure wannan namiji ne zai tsara mata ko na Ramadan in ta sha za ta rama in ta zo rama yace bari sai ta bari a inda ba za ta yi masa biyayya ba sai ya rage iya kwanakin sha'ban iya adadin azumin da ake binta in ta bari Ramadan zai shiga to anan ne ba za a yi masa biyayya ba to kaga wannan ya kamata mace ta san haka namiji yana da wannan kimar a gurinta sannan da za a kaddara dan adam zai wa dan uwansa dan adam sujada annabi alaihi salam yace da mace za a umarta ta yi mijinta sujada saboda haka miji ya wuce matsayin sabo da ake cewa saboda miji ko kuma kalmomin yau da ake cewa wai duk wacce ta dauki miji uba za ta mutu marainiya ko a ce wannan miji ba dan goyo bane wayannan kalmomin babu abinda za su ja masu fadar su banda fushin Allah domin abinda ake so a dinki sun haifar da baraka a cikin sa to ba a buƙatar wannan ina fatan miji ya kalli wannan ita ma mace ta kalli wannan sai kuma sirkai su ma bangaren mace kada su dinga sa baki a gidan yarsu miji yana tafi da iyalansa dinga sa baki ana aiko da umarni ki kaza ki kaza za a je guri kaza za a yi kaza ita kuma ta dinga daga gidansu ne saboda haka mijin ta raina shi ta gabe sai hana ta abin da aka gidansu ba ai dan mutumin da ya dauko mota irin doguwar safa din nan yace kota da mutane ya faɗi sharo a guje sai wani ya karbi su tiyaran ya ja me zai faru shi mai gidan su tiyaran yana hannunsa duk ran da wani daga gidansa yace zai juya masa fitina zai haifar in abu da ya zaba ce na gyara to wani za a iya cewa a gyara amma ba haka kurin a dinga sa baki ana caga inda ake so ai ba to wannan shi ma ina son mu lura da wannan a harkar zaman aure to sai magana da zan yi wata kila ta ƙarshe tunda ba tsawaita zan ba shi aure idan aka yi shi su biyun da ma'auren da ma'auriyar ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa kowanne umarni akan ya kyautata wa dan uwansa ita ta kyautata masa shi ya kyautata mata ba dan kowa saboda auren akan dutsen murhu bi aka yi shi soyayya da jin kai soyayya da jin kai idan aka ce a soyayya da jin kai haka waye gari za ta kyautata masa zai kyautata mata zai tsaya da wajibin da yake kansa akan ta ita ma za ta tsaya da wajibin da yake kanta akan sa an samu wannan sannan kuma za ta yi hakuri da shi zai hakuri da ita za ta yi masa kara zai mata kara to in an samu wannan to abinda za a girba shine zaman lafiya da kwanciyar hankali shine karshen abinda duk wata halitta take so ta samu to za a samu wannan a gidan aure so da ka wannan nake jin hankali mu kula to sannan abin da yake karfafa aure ya inganta shi ya zama na ba zai goce ba shine samun haihuwa ita ce ni'imar da ake godewa Allah akai ni'imar da annabawa alaihi salatu wasallam suka dinga roƙon Allah ya basu ita kamar da annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ya roƙi Allah ya bashi haihuwa annabi Zakariya alaihi salatu wasallam ya roƙi Allah ya bashi haihuwa haka suka yi ta yi to wannan ni'imar ita ce take sa aure ya danko so yake tabbatar da zumuncin aure saboda haka sai a kiyaye wannan guguwa ta taso ta ƴan zamani ta cewa ba a san haihuwa so ake ai aure irin na ƴan aljanna a aljanna ne ake aure ba dan haihuwa ba a duniya ana aure ne dan haihuwa a aljanna ne ake aure dan jin dadi kawai amma a duniya haihuwa da kuma jin dadin rayuwa da kwanciyar hankali ake yin sa saboda haka sai mai kokari a kiyaye waɗannan ka'idoji na aure to sannan sai kokari a kaucewa shedanan mutane wanda za su dinga kawo fitintunu da annamimanci don mafi yawan rayuwar mutanen yau banda kawo baraka ba abinda suke so yanda za a yi auren ya zauna shi za a mai da hankali a ta neman tsare daga shedanan mutane da kuma shedan iblis wanda ba a gani shi a duniya ba abinda iblis yake ke irin aure ko kisan kai iblis baya munna da shi akan wato fiye da a ce aure ne ya mutu in aure ya mutu iblis ya fi munna akan ai kashe-kashe albar mutane gawawaki kuma baya munna akan wannan saboda me saboda aure abu ne da Allah yake so abu ne wanda yake cike da arzikin da a duk duniya ba abu mai arziki irin na aure domin a cikin sa yake haihuwa a samu shugabanni nagartattu a samu malamai ingatattu a samu attajirai mutanen kirki a samu masu sana'a mutanen kirki a samu gurƙaƙƙun sojoji gawartattu a samu alƙalai duk wani abu da ake so duniya ta tafi to daga gidan aure ake samu na haka yake da alfarma da alheri shi sa iblis baya san sa in kuma ya jawo aka kashe auren to in ba a yi sa'a ba har a mutu har duniya ta tashi wannan gibin ina nan yana bin zuri'a haka ba a fiye san sa ba sai dai illar rura amma an ba larura ba a san abubuwa su dinga kawowa ana yin wannan saboda haka ina jan hankalinmu mu kula da wannan sannan muna wa ango da amarya munna saboda sun shiga wata da'ira wace ce da'ira sun shiga da'irar mu'minai da'irar mu'minai Allah ya ce kad aflahal mu'minuna mu'minai sun samu babban rabo to sun shiga wannan saho saboda me suka shiga wannan saho saboda sun yi aure sune Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sun shiga wannan da'ira sannan sun fita daga cikin ababan zargi don ya ce fa innahum ghayru malumina sannan kuma sun fita daga cikin yan ta'adda domin Allah ya ce wa nibtaga wara azalika fa ulaika humul aduna to sun fita daga cikin yan ta'adda ba zargi sannan babu ta'addanci suna cikin sahun mu'minai sannan duk abin da suka yi ibada ce babu abin da yafi aure riba malaika baya dauke kalkalami akan mace muddar an mata aure tana gidan auren nan tana gidan mijin unguwa ta tafi da izinin sa ibada ce rubuta yake shi ko babu abin da Allah zai dinga bashi lada inda kudi zai dauko ya zuba to a irin na gidan aure duk inda zaka saka ko masallaci zaka dinga gina da makarantu Allah ba zai baka lada irin yanda zai baka akan abin da ka ci da gidanka ba saboda ka sai mu kula da wannan shi miji isa ne ciyar da matarsa ta daukan nauyinta farilla ne akan sa Allah sai ya tambaye shi gobe alkiyama kamar zan tambaye shi akan sallah da tauhidi in bai yi ba sai ya biya ta da sallolin sa saboda ka ba ganin dama bane ba kuma sa kai bane farilla ne wajibi ne ita kuma ta masa biyayya kada ta dinga masa roke-roke ta dinga tsaurace masa in ta yi wannan ita kuma sai mala'iku su dinga la'antarta fushin Allah ya hau kanta har sai lokacin da mijinta ya mata afuwa ya yafe mata wannan abu saboda haka sai mu kula da wayannan abubuwan da musulunci ya tsara dangane da harkar auratayya muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa albarka a wannan aure abubuwa da suka taso mana aure yake kinyowa Allah ya kau da su da abinda muka sa kanmu a ciki muka sa auren ya zama an masa karkiya an tantance shi ya kewa to Allah ya fahimtar da mu cire wayannan abubuwa sannan daukan aure da muka yaba a bakin komai ba shi ma muna fatan Allah madaukin sarki ya samu fahimta aure gidan aure shine inda zai iya killace mata gaba daya amma ma'aikatar gwamnatin tarayya da ma'aikatar gwamnatocin jihohi da ma'aikatan kananan hukumomi da kamfanoni masu zaman kansu ba za su iya killace mata ba wannan auren shi zai killace su kuma ba wani abu da mace za ta yi in za ta dinga sallah ta nafila kullun ta raka'a miliyan ta dinga azumi kullun a rayuwarta ta dinga sauke alqur'ani ta zama mai tama ko ta zama mai tama me ma'anar mai tama shine zai yi 60 ya kuma yi 20 in ka hada 60 70 80 shi ake cewa malam mai tama wato mai 80 kenan to in za ta dinga wanta sauke qur'ani ta kara kowace rana to ba inda za ta samu daraja a kiyama ba za ta tada dana miji ba a kiyama in za ta dinga diban kudi ce sadaka ce ta ciyarwa ba za ta samu a inda za ta samu sai inda wanda Allah ya aiko da amanar ya fada anan za ta samu masu soke mata suna ce musu aure ba dole bane neman ilimi shine wajibi kuskure suke neman ilimin da ake cewa shine wajibi shine ilimin abinda in ka mutu Allah sai ya tambaye ka akan sa shi ko ba akan sa suke kira ba ayo wannan yana cikin ilimin da ba a damu da shi ba wanda ana mutuwa shi Allah zai tambaya ilimin wannan shine tilas amma aure da shi za ta tsira amanan annabi alaihi salamu matan han kirki mutanen kirki al muhajirin wal ansaru radiyallahu alaihin suka hada kai suka nada jagora guda daya ita ce asma'u binti yazid al ansariyyah radiyallahu anha suka ce tafi masallaci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da hantsi ki same shi a masallaci a zaune alaihi salamu ki kai masa kukan ta shigo masallaci ta ce ya rasulullahi ni fa wakiliyar mata ce sai ce to bismillah sai ta ce mata sun ce in gaya maka Allah shine ubangijin maza shine ubangijin mata yace ajal haka yake yace Allah ya aiko ka ga maza kuma ya aiko ka ga mata yace mata haka yake sai tace to abinda mata suka ce in lura in gaya maka maza su ne suke zuwa sallah biyar azhar al'asr maghrib isha asuba duk a masallaci kowa ya san sallah a masallaci tana da daraja 27 mutun ya sallah shi kadai daraja 1 to bace tayi sallah a zahara a gidanta tayi al'asr maghrib isha asuba nawa tayi biyar tana da daraja 5 shi kuma yayi azhar an bashi 27 yan kansa ma sun haura nata al'asr ya sake samu 27 maghrib 27 Isha 27 Asuba 27 ina da 27 so biyar ita kuna da kwaya biyar rak a kiyama a ina za ta tada shi sannan tace maza su aka farlanta zuwa sallar juma'a a tashi daga gida a tafi juma'a duk tako daya sai rubuta maka ibada shekara 20 in zaka tafi in zaka dawo ma haka sannan za a rubuta maka in ka da gida wata kyauta ta musamman ta ibada shekara 100 sannan kuma za a kankare maka zunubi daga juma'a zuwa juma'a da ƙarin asabar lahadi litina to mata ba a farlanta musu ba tace sannan maza aka dora janaza su za su je su yi wa gawar sallah a ba su lada kamar dutsen Uhud sannan su raka ta makabarta su binne a sake ba su lada kamar dutsen Uhud ce mu ba a dora mana ba sannan su je haji su koma su je su koma sannan karu wallahi jihadi su aka dora kowa ya san irin nauyin sa da irin alherin da yake ciki sai tace mata sun ce mu muna zauna a gida ko muna yin saka muna kadi muna saka muna dinkawa ƴaƴanku kaya muna kulawa da su to mu menan sai Annabi Allah sai juya cikin sabbai maza yace tunda mata suke bas taba tambaya me ma'ana irin wannan ba sai wani sabbi shi Rasulullah Annabi ba hankalin mata bane sai Annabi zai kauda kansa ba zai masa magana ba Allah sai ce ya wafi da tan nisa ya wakilayar mata ki koma ki ce ni rasulullahi na ce husnu tabaquli zawji wabtiga amradatihi adilu zalika kullu kyautatawa miji da neman yadda sai ya haɗe wa yanan gaba daya duk abin da zata in ba wannan ba za ta samu wancan ba ka aure yafi gaban alaina ce a zuga mata a ce kasi ko kuma lokacin da za su yi a zuga su sai lokaci ya wuce kuma su dinga azumin litinin da alhamis suna taya sun kafa 41 kullun akan samu ji kuma ki samuwa saboda haka akan ganiya lokacin da ya kamata a maida hankali to sai a maida hankali a wannan alheri ake samu ba kankani ba sannan a auren nan biyan bukatar auren kadai Annabi Alisu ce fi gode a dukkan sadaka sadaka ce tana maganin sab musifu sai ta toshe kofar musifa 70 zaman auren da mutane suke biyan bukatar auren suna kashe musifu gaba daya a duniya sannan kuma sai a ba mutum aljanna in yazo wanka duk wanda zai wankan janaba ko mace ko namiji sai Allah ya shaida ya sa malaiku su shaida cewa malaiku ku shaida wannan mai kaunata ne ku shaida wannan mai jin tsoro na ne yana da amana ba abin da na amincewa mutum na mai da shi amana irin wankan janaba in bai yi ba ba wanda zai sani amma sai ya zauna daga shi sai Allah sai Allah ce malaiku ku shaida wani na kaunata yana jin tsoro na ya rike amana to kafin ya daga ina shaida muku ne masa gafara duk wanda zai koma can kuma sai an masa wannan sannan kuma ko ne dugo daya sai rubuta masa ibada wato hasana 12 har ya gama to haka nan wacce namiji suna cikin alheri mai yawa in an zo an yi wannan ibadar da ake so shi sa iblis baya santa to Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaka Allah ya sa mu dace abu wanda ake a bukukuwa kuma mu kiyaye muna da abubuwa a biki iri-iri na da wanda suke kawo kwanciyar hankali da jin daɗi da waƙoƙi da mata su yi ana aure suna tafi suna lugude do an kashe su wannan suna cikin abin da suke rage tashin hankali suke hana hawan jini amma an zo an yi jimbirbir an taro wa'ansu can su zo suna wani abu karasa mai suke suna wani kaɗe-kaɗe suna wani abu amma wannan ana wa'ansu waƙoƙi da za su kwantar da hankali wanda za su saka mace a kan siddi za ta san yadda za ta yi to da sai aka ce an daina irin waƙar da dan an yi aure za a tafi a kai ya gidan miji ana waƙa ana tafi ana azzikire Muhammadin ga baiwa Allah mun kawo dan akushi a baiwa annabi dan fefai a baiwa annabi dan kwali a baiwa annabi ana tafi mata suna ta leƙwa da gidaje suna ta kawo hasafi kafin a kai ta gidan miji sai an hada mata abin da yafi abin da iyayenta suka tara mata da a duk kasan nan haka yake dai aka kashe su aka shiga shirme ake ta tafiya kuma kamar ba mu da asali to ya kamata iyaye mata ku hau kan siddi ku daina wancan abin ku dawo abin da muka gada wanda bai saba wa shari'a ba so dan an zo biki abu ne mai kyau a duk duniya ko ba ta musulmi ba wani abu ne daban ita amarya lokacin da ake biki zai ka ganta sarauniya sarauniya shi kuma miji ka ganshi wani sarki sarki haka ake tayi ana ta agege da shi ana ta ayyana su an san shi amma kuma sake kallon sa ake ita ma amarya an san sake kallon ta ake to wannan ya kamata mu kokari mu gyara harkar auratayyar mu wanda zami abubuwa na gari wanda za samu ayyaye na gari wannan ya tunatar mu ina ta jin lokaci dai da an yi aure hakika da wannan lokacin muke a nusar da amarya yanda ya kamata a nusar da ango yanda ya kamata a nusar da surka yanda ya kamata to idan suka kiyaye suka yi ayyansa tarbiya alheri ake samu kwanakin baya kamar wata biyu na je wata ta'aziyya sai mutanen ango suke cewa a taimaka musu da addu'a yara sun gangare sun lalace to sai malamin da yi sallar ta azhar sai yace da su to yana da magana aka saurara sai yace kun ga wannan ya nuna ne yace aure na shine yaje akai walima irin ta Allah da Annabi aka tsara yau dan da aka haifa sakamakon auren mutum bakwai da hafizan Qur'ani ne wayannan za a yi kuka da su anguwa dai kaga an bayar akwai wanda shi ma lokacin da yayin babai rasu ya zo nan shi ma da ɗansa ya haddace Qur'ani ya zama doctor an ba shi koyarwa a jami'atu ummul qura shi ma ni nayi lecture irin wannan auren uwarsa yace sai an zo da shi ya min godiya a gaishe ni ne masa fada sannan ya tafi to haka ake tayi kwanakin baya da ake daurin aure a nan gidan Alhaji Malam Ma'aru da na tafi na je wajen taro akwai wani wanda suka zo tare da gwamna shi ma ya zo muka gaisa sai ce kai kai naktan aure na shekara 30 ya biyar dukkanin su wanda Allah kowa zai ce Allah san barka to haka yake bukata aka tafi aka yi ta DJ aka tafi Ibn Santa ba dan da za a haifa irin wanda Allah yake so to haka waccan hanyar da aka dinga bi da ita ta dinga samar da yara wanda duk inda aka yi sai an yi wa iyayensa addu'a amma yanzu ƴaƴan kuka bai ja uwarsa jifa su ake haifa ba komai ya ja ba irin wannan abun da ake duk wanda aka yi irin wannan bannar a aure in ya zai ce Allah sanya alheri ya san ya san izgiliye wa Allah amma sa abin da ba yake so ba kuma a ce saka alheri a ciki to wasa muke wajibi ne mu komo kan siddi mu farka daga baccin kasan da muke mu dawo kan hanya in muka daka hanya nan musifin gaba da Allah zai janye su ƴaƴan mu zama na kirki wanda za su yi mana addu'a azu na je maulidi na dawo muna magana akan wani malami nake ce musu malami ne da akwai wani charbi da nake da shi na almajiransa sai wani ya kalbe mun ko da hujja ce sai daga ce kun ga wannan daga gurin sa ya fito da mahaifansa suka rasu sai da ya sauka Qur'ani so 30,000 yace wannan shi tace fida'u na in kiyama ta tashi su san cewa sun haifu da 30,000 inda za a hura wuta cikin unguwan nan zai shigo tsakiya ya zauna kamar yadda yake zauna ba abin da take ba ba sharifi bane yace Qur'ani kawai ratsa in ka tara masa yaro 1000 in yi haka ya kalle su sai ware maka wanda ba hazzin Qur'ani ya tara su na hadda wanda za su yada cewa ware wannan kawai su karatu za su wannan ko ba za su ba haka yake sai ne yake ga musu wata rana wani malami abokin sa ne sai duniya ta kama shi sai dan gano shi ba a fi shi ba tunda tare suka saso sai shiga wata gaba ba gaira ba dalili sannan shi wannan bai sani ba sai haura kumi ya taho kuma Allah ya masa dayyu na Qur'ani duk hafizi kafin izufi 30 shi ya yi 60 in ya haura kumi kafin ya je inda za shi ya izufi 30 in ya juyo sai 30 ya haura kuma shi bane je mu gaisa da wani yana tafiya a dawai hango shi a raƙumi sai ma zai shiga gida yace da majiransa in ya zo a ce ba na nan to akwai kurfi da suke yi na rubutun Qur'ani za a yi rami kamar rizabuwa sai ya shiga yana rubutu yana za ce salamu alaikum ina malamin yana nan sai ka ce baya na sai ce na je alƙalam yana rubuta suratul shure sai fito a guje ce malam na aje na bi ya saki to kaga da haka ake tarbiya wannan dan ai kuka da shi to haka ake san tarbiyanci ƴaƴa wannan bannar da ake fama da kashe-kashe akan waya duk ba za a yi ba to ya kamata mu dawo kan hanya mu gyara wannan saboda wannan aure Allah sa albarka a ciki Allah ba da zuri'a saliha tayyiba kaseera wa zawwajahuma zukuranan wa inasa ya ba shi ayya masu karanta alqur'ani masu bin sunnar muhammadu rasulullahi sallama masu harshe da ya dausasa da ambaton Allah Allah ya mana gafara Allah ya karba abin da muka yi Allah ya yafe mana Allah samu cikin allazin da yastabi'una alqawla fa yattabi'una ahsanahu su koma su gidan magabatan duk su riga mu gidan gaskiya Allah ya musu gafara sauran yan uwa namu yan uwan su bala alaji bala rabe su su da yabu alwalai sauran su Allah madaukin sarki ka sani wasu yana ne kai kauna tsakani na da su Allah ya karɓi ransu Allah ka ji da damu su rahama Allah ka ji kansu Allah ya damu su rahama Allah ka tama su karamar lahira masu rai kuma Allah ka riko da hannu Allah ka ja da rai Allah ka sa albarka a ciki duk magabatan Allah ka yi musu gafara Allah ka yi musu gafara Allah ya kyautata mana Allah ya samu gama lafiya Allah ya samu cika da imani wanda ya zo wannan taro Allah ya saka masa da alheri Allah mana tukuci baki ɗayan mu da gidan aljanna da mu da magabatan mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam